Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hello, bună seara! Bun găsit la Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână de super party. Începe chiar acum, de luni până joi, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Am pregătit ca în fiecare seară 3 ore de hituri mixate, dedicații, mesaje care vin la 0722 20 60 20. Puțin mai acolo avem facebook.com/KissFM România, dar și Kissoman, care intră în direct. Dacă vrei să faci un dedicat sau să-ți prezinți piesa preferată, sună la 021 318 4000. Prima seară de Kiss Kiss in the Mix a săptămânii începe cu Lodi P, Casablanca. Asculți doar hituri. And that incredible style, no matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use, giving myself the blues. I might as well admit to it, I need a back. The love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Oh, Casa. My love, you gotta let her go now.

records into pieces. Kiss in the Mix, Lauryn Euphoria. Iar înainte, în prima audiție, am avut All Mike și René Santana, Fly, Notorious Remix. La Kiss Kiss in the Mix ne pregătim de mesaje de pe facebook.com/KissFM România. În 10 minute vin dedicațiile voastre, care se află pe wall la postarea Star de Kiss-uri, unde le lăsați sub formă de comentarii. Până atunci avem In The Mix, DJ Young, deasupra tuturor, Antonia Jamea și Fly Project, Back In My Life. Asculți doar hituri, e super party! Muzica ne cheamă. never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania la postarea Start de Kissuri. Am ales așa, de la Georgiana pentru iubitul ei Alex, îl iubește foarte mult. Loran spune că vrea pentru toți colegii săi de la o anumită firmă, de la Split semnează. Adam Irinel vrea pentru toți studenții din România, iar Vlad din Arad vrea pentru iubita sa Andreea. Imediat Alicia Keys, Girl on Fire, iar până atunci un kissoman care își prezintă în direct piesa preferată. Hello, bună seara! Salut, sunt Bogdan din Bocșa și aș dori și eu o piesă să o dedic unei fete speciale. La Kiss FM ascult doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Avem încă 3 piese mixate ora aceasta, iar apoi la 8 fix ne pregătim de o 9 oră cu 40 de minute non-stop hits. Alicia Keys, Girl on Fire, Travis McCoy și Bruno Mars, mai vechea Billionaire, și încheiem ora cu 50 Cent in the Club. DJ Young și Johnson în mix împreună cu voi, asculți doar hituri. A gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. She got it.

soul I'm breaking bad. I wanna be a billionaire, billionaire. I wanna be a billionaire, I'm so freaking bad. This is DJ Young and Jonesy in the mix on KISS. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, for sure. They tell you I'm loco. When the plan is to put the rap game in the choke. I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy, and they ready to go. Find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need. You need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need. You need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Hit the roof on fire, man. Just let it burn. Get the drink dash. Come on, come on. Put my junk, get the pumping in the club. It's on. Get the drink dash. Hit the roof on fire, man. Just let it burn. Get the drink dash. Come on, come on. Put my junk, get the pumping in the club. It's on. Get the drink dash. My show brought me the dough that bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, homie, I done came up and I ain't changing. You should have way more than you hate it. Oh, you mad? How could that you be happy I made it? I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, guy. My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your chicks, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, man. Just let it burn up the tongue. Ain't about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them out the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bug. Come on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Hit the roof on fire, man, just let it burn. Get the drink dash. Come on, come on. Put my junk, get the pumping in the club. It's on. Just let it burn. Get the drink dash. Come on, come on. Put my junk, get the pumping in the club. It's on. Get the drink dash. Come on. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend ne întâlnim ca de obicei la Winter Kiss. Săptămâna aceasta transmitem live de pe pârțile din Sinaia, Predeal, Poiana Brașov și în plus Olic și Dan Fințescu se aud de la Winter Kiss Rânca. Și tot cu ei vă întâlniți vineri seara la partidul Kiss FM în Motiv Room din Craiova. Se anunță un weekend cu munte, zăpadă și desigur petreceri, iar în câteva clipe o nouă oră care începe la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Ne întoarcem repede. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Noi suntem DJ Young și Jonesy. Am pregătit de acum încolo o altă serie 40 de minute non-stop hits. Iar în 10 minute pregătim alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Dacă vrei să intri în direct să faci un Kiss live sau să-ți prezinți piesa, sună la 021 318 4000. Ora începe cu Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Are you the brutal heart? Are you the brutal heart that I've been looking for? 'Cause if you're looking for love, you can look for that door. Hearts, hearts that are big too, and arms that can't hold you that true. În prima audiție la Kiss Kiss in the Mix cu Roș Tazmini și Aisa. Sucks a Love se cheamă. Mesaje care vin la 0722 20 60 20. Ne uităm aici, avem câteva sute, alegem cu greu câteva dintre ele. Hello, sunt Lucian Indeva, vreau un Kiss pentru iubita mea Ana Marie cu mesajul Te iubesc și mi-e dor de tine. Din partea mea Mihai pentru toți prietenii din calendaru. Toată muzica bună din seara asta. Sunteți cei mai tari Kiss Kiss in the Mix. Bună băieți, mă numesc Dora, vreau un Kiss pentru Tavi, care pentru mine este ca un frate, pentru Vulturu, Damiana și Georgel, pentru Petrica, Alexandra și restul clasei mele, sunteți cei mai tari. Mai departe în mix avem Smiley, Deadman Walking, Cristina Aguilera, Your Body și DJ Rino cu Silvia, chiar dacă ai plecat, iar acum un Kissoman intră live la Kiss Kiss in a Mix și își prezintă piesa. Hello, bună seara! Un viu real din Prigolul de Județul Dâmbovița și aș dori să dedic și eu o melodie pentru toți prietenii mei și prietenele mele care mă cunosc la Kiss Kiss in a Mix, ascult doar hituri.

I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been laughing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to you. We've been spending most of our lives living in gangsters' paradise. We've been spending most of our lives living in gangsters' paradise. We keep spending most of our lives living in gangsters' paradise. We keep spending most of our lives living in gangsters' paradise. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? De pe facebook.com/kissfmromania. Avem o tonă de comenturi acolo, de mesaje din partea voastră la postarea Start de Kissuri. Hai să ne luăm invers, de la coadă la cap. Să vedem, acum câteva minute Adi Tari și-a dorit Chiar dacă ai plecat, piesa pentru fosta sa iubire, Alice Voigt. Alina Andreea Pop vrea o dedicație pentru iubitul ei din Bistrița cu mesajul "Te iubesc foarte mult" și faptul că sunt la 4000 de kilometri mă face să te iubesc și mai mult. Claudița Clau pentru cea mai bună prietenă, seniorita Fifi, care nu mă lasă niciodată la greu și mă înveselește cu râsul ei molipsitor. De la Claudia din Craiova, te pup, PC. Și tot de pe Facebook, DJ-ița Andra vrea o piesă, un delichis din partea mea, DJ Andra, pentru toți colegii mei, zice. Mai departe, in the mix, Rihanna, Diamonds, una mai veche de la Brick and Lace, Love is Wicked, și apoi ora se încheie cu Pink, Try. Noi suntem DJ Young și Jones in the mix la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, hello, party people, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, iar la 9 fix vine piesa Non-House. Până atunci vă reamintim că în weekend suntem din nou la Winter Kiss, transmitem live din Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, și săptămâna aceasta Olix și Dan Fințescu transmit live de la Winter Kiss Rânca. Ne vedem la munte în weekend. Iar acum mixăm pe final de oră Rihanna, Diamonds, Brick and Lace, Love is Wicked, și încheiem cu Pink, Try. La Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. Diamonds in the sky, if you feel the bad. Rock is still alive every time I rhyme. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Come on right away. Oh.

money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm at it. Hello, hello, party people! A fost și piesa Non House, de acum încolo avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și Johnson in the mix împreună cu voi, am pregătit Connector, Arash și Sean Paul, piesă nouă, sună foarte bine și Makes Me Go! Iar apoi mai vechea Jamie Un, Shuda. Până atunci luăm două mesaje, dintre cele care vin la 0722 20 60 20, iar apoi un alt chisoman își prezintă piesa preferată în direct la 021 318 4000. Hello guys, mă numesc Andreea, sunt din Botoșan și vreau să-i spun la mulți ani iubitului meu Cristi, te iubesc foarte mult, vă rog să-i puneți Corina, a ta, vine puțin mai încolo piesa, am pregătit-o deja. Pentru Camelia din Craiova, cu mult drag din partea lui Sergiu, iar acum la Kiss Kiss in a Mix, cum ziceam, e un chisoman în direct care își prezintă piesa preferată. Hello, bună seara! Salut, sunt Raluz din Timișoara și aș vrea să ascult la Kiss Kiss in a Mix Connector, Love is the Way. La Kiss FM ascult doar hit-uri. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes, everything will be is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day.

Shura la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania, dar avem și mesaje primite la 0722 20 60 20 și desigur alți chisomani care intră în direct, fac un derichis și dacă vor își prezintă piesa. Până atunci avem alte hituri in the mix pe care ni l-ați cerut: Corina chiar acum, A Ta, Asaf Avidan, One Day și Lucky Man Project, Pumpin. E super party la Kiss Kiss in the Mix.

Lucky Man Project, Pumpin', la Kiss Kiss in the Mix. Andreea din Constanța îi spune iubitului său Mihai: la mulți ani, bucurii maxime, și îți dedic piesa DJ Sava, Cocktail, pe care o mixăm în câteva clipe. Hello Kiss Kiss in the Mix, sunt Nadia din Vaslui și vă ascult în fiecare seară cu mult drag. Vă rog să-mi puneți Lodip T, Casablanca. Mai întâi DJ Sava, Cocktail, Lodip T apoi și Dr. Cucio, Doing Better Without You. O super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, 'cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both would just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail soul. Style. No matter how long it has been, I can't get

easy to get to. But all that changed, baby, when I met you. It's too never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like. I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, program final de Kiss Kiss in a Mix, o luăm de la capăt mâine de la 7, desigur în formula DJ Young și Jonesy pentru alte 3 ore de super party. Dedichisuri, mesaje, Facebook și Kissoman care intră în direct sunând la 021-318-4000. O seară bestială și o săptămână perfectă din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. Ne auzim mâine, ascult doar hituri.